Alkaa! Jaa, sinisellä autolla, sinisellä autolla, poliisilla on pillit katolla, pillit katolla, poliisi pamputtaa kumisella pampulla, kumisella pampulla, poliisi uhkaa viimeisiä putkalla, viimeisiä putkalla. On mukavaa ajaa sinisellä autolla, sinisellä autolla. On mukavaa pamputtaa kumisella pampolla, kumisella pampolla. Systeemi partia, se poliisin on työ. Syntisäkit!